أخرجه مسلم ورواه مسلم. حديثي 15 هذا كتاب الأربعون النووية. حديثي 15 imepokewa kutoka kwa Abu Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وممتوم صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنا مؤمن يلي أمباي أنا مؤمن الله لا نؤمن سكيامشو فليقل خيرا أو ليسمك بس ناسمي خير أو أنماز ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر نيولي أمباي أنا مؤمن الله نسيك يموش فليكرم جاره بس نأمكرم جرانياك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه يولي أمباي أنا مؤمن الله نسيك يموش بس نأمكرم جرانياك na amkirimu mgeni wake. Hadithi yamepokea na Muslim. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala anasema wa hadha min jawami' al-kalim, na hadithi hii ni miongoni mwa hadithi zilizokusanya maneno, yani hadithi iliyokuwa na maneno machache na kubeba maana mengi au maana nyingi مبيبا فيدنين. اشتمل الحديث على ثلاثة على أمور ثلاثة يمكسان حديثه مما متات والقولية مما متات أنباء ينكسان تبيا جيما زكي متندو نزكي منينو. حديثه يمكسان مما متات أنباء ni tabia njema katika matendo na katika kauli, kwa sababu hadithi inawalingania watu na kuwaita watu kwenye kuwa na matangamano na mafungamano mazuri na watu wengine na kuishi vizuri na watu wengine kwa kueneza mahaba baina ya watu, mahaba ambayo inapelekea watu kuzoeana na kufungamana kwa uzuri. Sehemu ya kwanza ya hadithi inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam yule ambaye anamuamini Allah na anayamini siku ya mwisho, yani siku ya kiyama, basi na aseme khairi au anyamaze. Imam Shafi'i, yani Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman al-Shafi'i al-Muqallibi rahimahullah ta'ala anasema ma'ana al-hadith idha arada an yatakallama falifakir. Ma'ana hadithi ni kwamba mtu anapotaka kuzungumza au anapotaka kusema, kwanza na atafakari, afikirie kwanza. Fa in dhahara annahu la dharara alayhi takallam, ikimdhihirikia kwamba, ikiwa itamdhihirikia yeye kwamba hakuna madhara juu yake, basi atasema. Yani kabla hujasema neno lolote, hujatamka, fikiria kwanza yale unataka kuyatamka yana uzito gani, yanaweza kuleta athari gani, athari nzuri au athari mbaya, kwa maana kwamba unataka kuyasema yana madhara kiasi gani au yatakuwa na faida kiasi gani. Wa in dhahara anna fihi dharara au shakka fihi amsak, ikimdhihirikia kwamba kusema kwake kuna madhara ndani yake au anashaka inawezekana kukawa kuna madhara au hakuna, anatakikana ajizuie. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, yule anayemwamini Allah na kuamini siku ya mwisho anatakikana aseme khairi au anyamaze. Na Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari yeye anasema wa maana al-hadithi anna al-mar'a idha arada an yatakallama falyufakkir qabla kalamihi. Maana ya hadithi ni kwamba mtu anapotaka kusema basi na afikirie kabla ya kusema, فإن علم أنه لا ترتب عليه مفسدة أكيونا كوانبا أكيجوا كوانبا حكوتا باتك على مفسد ووتي ولا يجر إلى محرم ولا من نهاية حياته مفتية كوانا كوانا حرام ولا مكروه ولا كوانا كتك جامو لمكروه اللي يتكلم ناسيم أكيونا كوانا من نهاية كوانا سبساوة سيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي أنبأ من يمين جني الله لم سمي من ين يسوى سار من ين ينيوك ويقول أبونا قسم فكرية قبل أن تمك فكرية لا فدي قسم نسيك تمك تو وكأود أقوم بأول أهور وقسم ولا يجوز قسم ولا تكتاك لا تفكر وكيونا من ينهاي على فائدة ين منفع لمن ين حلال يسيكون غبش لنياك ولا أبايا تكلم لكني يتكفقوا منين هايا ين مذارة وكون منين مذنبي منين ظلمة منين أبا يسير ساوى بس يزوي قسيمه وسيسيمه السكوت أولى وقتي هو كن يمازي تكون يبورا إيش أقسم وإن كان مباحا يكيو منين ينين حلال يعني أبايا فالسلامة في السكوت سلام يكون يكون يمازا يزول من يمازا لئلا يجر المباح إلى المحرم والمكروه إلي يلي حلال يلي مباح يسيه كم فوت يكم فليك ونجابه الحرام أو مكروه وي الصمت كتك لغة كيراب معنى ياكي يتو كان فيه السمت أو يقال صمت بضم الميم بالميم صمت صمتا وصموتا وصماتا أي سكت صمت أو صموت كما يعني سكت من يماز كوي كتك لغة ما نعين الصمت الصمت ما لكن يكون يماز كنت أسمي خيري أو أن يماز إمام الطوفي رحمه الله تعالى سمع ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن قال ذلك وليس مرادا بل أريد به المبالغة كما يقول القائل إن كنت ابني فأطعمني تهييجا له على الطاعة لأنه بانتفاء طاعته لا ينتفي أنه ابنه أنا سمع الإمام الطوفي ظاهر يحديثي نكوكنوش وإيماني ويولي من كسيما لهاي يقوى نعونا كما ننيالكنا مذار حديث يسيما يولي أمباه أنا موميني الله نسيكو يمويشو ناسمي خيري أو نماز يه انتو أسيكو سيما خيري أكاموا كسيما شاري نمؤمن يوسي مؤمن إيماني إيبو ويدون دوكا وما إيماني من دوكا بيسا أو ينكوى جي anasema hapa kwamba kukanushwa imani kwamba kwa dhidi ya ukinyume ya maneno haya kinyume cha hadithi hii kwa maana kwamba imani itakuwa haipo sivyo ilivyokusudiwa bali makusudio ya lugha ya Kiarabu katika maneno haya kuna mubalagha Mtume صلى الله عليه وسلم hapa kutilia mkazo kwamba watu wajitahidi katika mambo haya lakini haina maana kwamba asifanye haya basi yeye hana imani hata chembe na mfano wa neno haya ni kama mtu kusema kumwambia mwanawe kama kweli wewe ni mwanangu basi nilishe chakula au nipe chakula kama wewe kweli mwanangu njoo hapa kwa hiyo maneno haya yanakusudiwa na mzazi kufanya mbalagha na kutia uzito kutaka mtoto wake amtii lakini iwapo mtoto taamua kwamba asitii amri ile haina maana si mwanawe ni mwanawe lakini mzazi atakutilia uzito katika swala hili tahyijan lah kwa ajili ya kutaka muhamasisha ala taa ya kufanya taa kwa hiyo ukamwambia mtu ikiwa kweli wewe ni mwanangu au ikiwa kweli wewe ni mwanafunzi wangu au ikiwa kweli wewe ni kadha basi fanya kadha kutaka kumtia hamasa, lakini haina maana kwamba mzazi akisema kwamba kweli wewe ni mwanangu fanya hiki, ina maana kwamba asipofanya ndio si mwanawe. La, kwa hapa tunaambiwa ikiwa kweli mnamwamini Allah, mtu anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho, basi na afanye kadhaa. Haina maana kwamba mtu huyo asipofanya atakuwa si muumini kabisa. Kadhalika kuna swala kumkirimu mgeni amjira jirani. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho na mkirimu jirani yake. Kwa hadithi inaonyesha manzila au daraja aliyokuwa na jirani kwa jirani yake na fadhila zinazopatikana katika kuwakirimu majirani, na kuna makatazo ya kuwaudhi majirani. Ukafanya jambo ukakusudia kuwaudhi au kumuudhi jirani yako ni jambo lisilofaa. Kuna mambo ambayo yanafungamana na jirani. Kwanza, kuna wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu jirani, kadhalika Qur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala asema wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bil sabil. Allah tabaraka wa ta'ala anasema mwabuduni Allah na wala msimshirikishe naye kitu chochote. Kadhalika bil walidayni ihsana, na kuwafanyia ihsani wazazi wawili, na kuwafanyia ihsan watendea wema wazazi wawili. Wa bidhil qurba, na kuwafanyia ihsani ndugu wa karibu. Wal yatama, na mayatima. Wal masakini, na maskini. Wal jari dhil qurba, na jirani aliye na ukaribu. Wal jari junubi, na jirani aliye ubavuni. Wasahibi bil jambi, na jirani aliye au na sahiba aliye ubavuni ambaye ni mke. Kwa hiyo kuna jirani ambaye ni dhil qurba, ni jirani yako, na vile vile kuna udugu na yeye. Mtu anaweza akawa ni jirani yako na hapo hapo ni ndugu yako katika nasab, kuna ukaraba. Kwa hiyo Allah anahusia abudiwe yeye na wala asishirikishwe, na wafanye ihsani wazazi wawili, na kadhalika wafanye ihsani ndugu na mayatima na maskini na jirani aliye na udugu, na jirani aliye na ukaribu na udugu. Kuna fadhila katika kumfanyia ihsani mtu huyu ambaye ni jirani na kuna ndugu yako. Katika kuwafanyia ihsani mayatima, majirani waliokuwa na udugu, ni jambo liko limetiliwa mkazo zaidi katika Qur'ani na Sunna kuliko liimbali kidogo. Yani kuna darajati katika hilo. Allah tabaraka wa ta'ala asema falaqtahama al-aqaba wama adraka ma al-aqaba fakku raqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba. Ni kukivuka kizingiti na kiingie, falaqtahama al-aqaba na kiingie kizingiti. Ni jambo gani likufahamisha wewe ni kipi hicho kizingiti kinachotajwa? Anasema fukku rakaba, kadhalika anasomwa fakka rakaba, kumwacha huru mtumwa. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba, au it'amun au ikulisha fi yawmin dhi masghaba, kulisha katika siku za njaa. Yatiman dha maqraba, yatima aliye udugu, yatima alafu ni ndugu yako jamaa yako wa karibu. Au miskinan dha matraba, au maskini aliye ukiwa asiyekuwa na ndugu. Kwa hiyo kadhalika katika masala ya ujirani, jirani aliye na haki zaidi ni yule mwenye udugu, ana haki zaidi kuliko jirani asiyekuwa na udugu. Kwa hiyo waljari dhil qurba, na jirani mwenye udugu, wa aljari junubi, na jirani ambaye hana udugu na wewe lakini uko bavuni kwako karibu na wewe, wasahibi biljambi, na mke. Sahibu biljambi anasema ni mke, kufanya ihsani. Kadhalika imetafsiriwa kwamba asahibu biljambi ni arrafiqu fi safari, ni rafiki yako ule sahiba wako na yamataa naye safarini, anaitwa asahibu biljambi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika Qur'ani inahusia kumfanyia ihsani jirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mazala jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibrili alikuwa akiendelea kila mara kunihusia kuhusiana na jirani. Allah, Allah, jirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Jibrili alikuwa akinihusia sana kuhusu jirani, mpaka nikadhania kwamba atamrithisha, kwamba itafika wakati sa jirani ana haki ya kumrithi jirani wake, jirani yake, kwa namna ambavyo alikuwa jirani alipewa nafasi. Huyo jirani ana nafasi kubwa kumfanya ihsani. Na ihsani ya jirani ni kumfikishia wema jirani kwa kadiri ya uwezo, kama kumpa zawadi, kumpa salamu, kumkunjulia uso, sijikawa salamu na uko uso umekunja, salamu alaikum, yani utoni kumuona, lakini ampa tu basi, lakini ukunjufu, kuna bashasha wakati wa kukutana, kujua hali yake, kumsaidia na kujiepusha na sababu za kumuudhi na mingineyo katika mambo, yani uishi naye kwa wema. Na ikiwa jirani huyo ni ndugu, basi unapomfanyia ihsani unafanya ihsani mara mbili, ina maana unafanya ihsani ya udugu na ihsani ya ujirani, unapata ajiri ujira mara mbili. Jirani wako katika maratibu au katika ngazi, katika daraja. Kuna jirani ambaye ni ndugu, sheria imetilia mkazo sana kumtilia kumfanyia ihsani, na kuna jari au jirani mwingine Muislamu lakini si ndugu yako wa damu, bali ni ndugu ya ndugu katika Uislamu. Jirani ambaye ni ndugu tena ni ndugu yako katika Uislamu, ana haki ya ujirani, ana haki ya udugu, ana haki ya Uislamu. Jirani ambaye ni Muislamu lakini si ndugu yako, ana haki ya udugu, ana haki ya Uislamu. Jirani ambaye si Muislamu ana haki ya ujirani tu, lakini ana haki nyinginezo zilizobakia, kwa sababu udugu unatiliwa nguvu na imani na Uislamu. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anayemwamini Allah na siku ya mwisho, basi namkiribu jirani, amkiribu mgeni wake. Kumkiribu mgeni ni miongoni mwa sampuli za ibada zilizo muhimu sana, mtu kuwa mkarimu kwa mgeni wake kwa kadiri ya uwezo wake. Kwaona mgeni amekuja, basi karibisha japokuwa maji ya kunywa. Karibu ndugu yangu, hiki ndio kilichopo. Lakini ameshaingia ndio amekuja na mabegi yake, pengine anaona kwamba huyu atafikizi hapo. Ehe, wasemaje wao? Ah, mimi nimekuja mara moja kutembea. Ah, utafikia wapi? Alafu utaondoka lini hapa? Sasa uonyeshi hata kwamba una mahaba na ulfa. Sasa wajua hapa shida nyingi siku hizi, matatizo, kazi hiyo tabu, waanza kutaja matatizo. Yaani mgeni ameingia tu, waanza kutaja matatizo yako ili atafute mahali aende. Si sawa sawa, sio sawa, ni roho mbaya. Watu wana roho mbaya sampuli nyingine, sio moja tu. Saa nyingine mtu taarifa bwana, aje tu taarifa, lakini ndo kaja sasa. Onyesha ile hali ya kibinadamu, vumilia kidogo, fanya subra, muangalie. Na jirani au mgeni, mgeni anapokuja ana siku tatu zake za ugeni, na wewe ukija ambaye ujikalifishe, mkirimu kwa kiasi cha uwezo wako, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, basi ishafika siku tatu, anamwambia mimi ule wajibu wangu ushakwisha, sasa kama kuna namna nyingine, sema tutakuangalia tukusaidie. Labda kama mna mkataba maalum kwamba bwana wewe njoo hapa ukae kiasi cha mwezi wewe mwenyewe, au mwafikiana katika mwisho. Lakini kama amekuja tu hivi, siku zake ni tatu za za uwajibu wa kumkirimu. Siku nyingine atakuja atameza kula mwenyewe. Eh? Uislamu unaofundisha. Kwa mgeni kama akija, ukiendelea kumkirimu sasa inabaki ni ile unaonyesha tabia yako ya ukarimu. Lakini si wanaingia tu tayari uanze kueleza matatizo. Unajua pa nyumbani kuna mume mkatwa, sasa tutadaiwa. Tuachanga hivi, maji siku ya mna, kazi siku hizi imekuwa tabu, basi kwa hiyo majukumu imekuwa mengi, watoto wakutaka kusoma. Yote kazi gani sasa hayo? Roho mbaya. Watu na roho mbaya, kuna watu na roho mbaya kisa, mpaka na ndugu zao. Sasa Uislamu haufundishi namna yule aliyekuwa na imani ya kweli, anamwamini Allah, naamini siku ya mwisho, na mkirimu mgeni wake. Sasa katika hili tuna uswa katika dhiafa, katika adabu za dhiafa, kuwatengenezea chakula wageni kama kipo. Nabiullah Ibrahim, Allah tabarak wa taala anamsifia kwenye Qur'an, anasema walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Nabiullah Ibrahim katika surah Hud anaelezea kwamba siku moja Nabiullah Ibrahim alijiwa na malaika katika sura ya vijana. Wamekuja mabarubaru nyumbani kwake, vijana hawajui watoka wapi. Wameingia pale wakasema assalamu alaykum, akawajibu alaykum assalam, qalu salama, au akawajibu salamu qaumun karun, watu wageni sio wajua, amani iwe juu yenu. Walipokaa tu pale, mbio akakimbia kwa mke wake ndani, akamwambia kuna chakula chochote? Kulikuwa kuna nyama au kondoo, nini hanif, kwa maana kwamba mnyama mtamba au ngamia bado hajakuwa hajapevuka. Akamchinja yule yule, akamtengeneza vizuri, akaleta nyama ya kuchoma, akawaletea nyama choma pale wale malaika. Karibuni jamani, haraka haraka, kabla hajawaulize imekuwaje, mmefikizia wapi, kwanza karibuni mle kwanza wageni. Hakukaa muda mrefu, mara kawaletea chakula. Alipoona mikono yao haifiki kwenye chakula, faaujasa minhum khifa, akapata hofu kwao. Mbona hawali hao wageni wa vipi? Akamwambia, sisi ni wajumbe wa Mola wako, sisi ni malaika, hatuli sisi, malaika hawali. Ndio akashtuka pale kwamba hawa ni malaika, lakini yeye hakutaka kujua kwamba nyinyi sasa mjua. Yeye kitu cha kwanza ni ikram, alafu ndio msikilize yeye wasemaje. Haina maana kwamba kila mtu ndio mkaribishe kwako tu moja kwa moja hivi bila kujua, hapana. Lakini una ile sura kwamba karibu mgeni kwanza, hebu eleza unataka nini. Hawajua mimi nimekuja na hivi na hivi, usikie story yake namna ninavyojieleza, unaona kwamba huyu tapeli huyu. Ishara zinaonekana, ukamhoji kuona kwamba hapa kuna utapeli. Sasa sikiliza, kama wewe umekatikiwa au na hivi, kuna kituo cha polisi kule, twende kule polisi, kuna namna za kuweza ku, lakini kwanza msikilize mtu anachokiendelea kusema, ana lipi. Kwa sababu hivi sasa hivi si kila mtu akumfungulia chumba chako, haa karibu pumziki, mnatoka kidogo, kitoka vitanda hamna, ukirudi si ndio hali hiyo ipo. Lakini sasa si kila mtu akufanyia, kwanza sikiliza maneno, anasema nini, anataka nini, ametoka wapi, kwa sababu mgeni ana haki. Na ndio maana kisheria ya Kiislamu, wewe ukenda mahali mgeni wako kukirimu, una haki kuchukua kitu chochote. Una haki kuchukua, kama ni shamba la mtu uingia, kuna maembe chucha kula, kama kuna ndizi kata ule. Lakini angalia usikapokelele mwizi, na kwa sababu mgeni katika watu wa mji, sheria ilivyo, mgeni ana haki, watu wasipomkirimu wanachukua. Sasa mathalan una hoteli yako, wauza hoteli, amekuja mtu anakula chakula, lipo sema ni mgeni bwana, kwa sababu kuna haki ya mgeni, mimi sijakirimiwa kuwa lala, tutatokea zogo kila ilivyo hapo. Hali zimebadilika za miji na watu pia wamebadilika. Kwa hiyo tunasema kwamba kisheria Kiislamu wageni wana haki yao, wanatakana kukirimiwa, na kukirimu mgeni ni katika tabia na ni katika mambo ya Uislamu na ni mambo makubwa, adabu zilizo bora kabisa. Basi na kufanya israfu wala kufanya ria, bila kufanya ria ndani yake. Allahu musta'an. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, yule anayemwamini Allah tushamalize, maana kia hadithi imeanza, aseme khairi ya wanyamaze, amkirimu mgeni wa jirani yake na amkirimu mgeni wake, amkirimu jirani na amkirimu mgeni. Haya ni mambo matatu ambayo ni katika adabu za Uislamu, ikana mtu ajipambe nazo. Ubakhili usaidii kitu, wala ubakhili uleti khairi, wala mtu kwa bakhili siku maana ndio akishakuwa bakhili atakuwa tajiri. Wewe ukishakuwa ni mkarimu wa kutoa, Allah anakufanyia badali. Watu jifunze tabia hizi, hata kama hawana wajigagamize hivyo kwa jilazimishi. Hata kama unachukia wageni, waficha basi ile, waificha ile asira yako kwa ule Uislamu. Na wala mtu mwingine asikutie maneno ikawa ni sababu ya ku kila siku wageni basi. Ah, wageni yawesha. Hii ni athari mbaya. Kisha mwana mtu na mleo juu ana choyo katika nafsi yake. Wakana al-insanu qatura. Mwanadamu ana tabia ya uchoyo. Anapenda kujifundilia yeye mwenyewe na kujifundizia. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Muslim, yakusudia kwa ni Muislamu. Ndio Muislamu. Na kama una mashaka naye kwamba huyu si mtu wa sawa sawa, ukishakuwa na shaka naye, basi tafuta namna nyingine ya kuweza kutakhalas naye, kama ni kumpeleka polisi au kumpeleka wapi kwenda kusaidiwa, basi twende. Niona kwamba serikali pia ina namna ya kuweza kusaidia watu, kwa sababu unaweza ukamchukua mtu ikawa ni matatizo kwako. Ngie ni mtu anatafutwa na matatizo fulani, ni mwizi au na matatizo kadha, inawezekana. Sasa wewe kwa zile ishara, si ishara nzuri. Ni vizuri ukatafuta hali ya usalama wewe mwenyewe, kwa sababu inaweza kukufia, inaweza kufanya hivi. Kwa hiyo taarifa ni muhimu. Kama wale wageni wengine wanatujia humu, akwambie bwana mimi nimetoka Unguja. Kuna mmoja alikuja siku moja akasema nimetokea Unguja mimi. Lengo langu lilikuwa ni kupanda jahazi kutoka Unguja niteremke Dar es Salaam huko. Na kisa mimi nikawa nimejisahau nikaingia jahazi na kuja Tanga. Yaani jahazi ile kwenda Boko, na hili kwenda Tanga. Sasa yeye akaingia hili na kuja Tanga. Simenifahamu. Haya, nimefika, tumekuja sisi mpaka Kigombe. Wenzangu wakashuka, mimi nilikuwa nimelala. Wakashuka na mizigo yangu na pesa zangu na kila kitu. Ehe, thumma kana madha. Kisha baadaye ikawaje? Nasema baadaye mizigo ndio iliteremshwa, mimi ndo naamka. Nilikuwa nipakia mzigo fulani, mali fulani. Na waangalie wenzangu wote wengine kashika njia yake. Mimi nikatoka, nikapata lifti mpaka Podoa. Alafu ikawaje? Nasema sasa ndo nakaa natafuta msaada, mimi nenda Dar es Salaam. Kwa mimi nimetembea kwa mguu kutoka Tanga mpaka hapa. Unaelewa? Sasa huo ni uongo, unaweza kudanganya mtoto mdogo wa miaka 6 au 7. Wewe unatembea kwa mguu kutoka Tanga mjini. Wacha mambo ya Boko, wapi tuache. Kutoka Tanga mjini huko kuna magari na stendi huko. Wale pongo, tena pongo ingia mpaka ndani washika njia kwenda Maranzara, waingie huko kwenye msikiti, watafuta nini? Ni msikiti ndio cha mjini huko. Kuna maelezo haya yanakana kwamba huyu mtapeli. Sisi tulikuja alikuja akaniambia wewe huwezi kula na msikiti. Kwa sasa tunahofia kutubia mplifaya, kutubia saa, kutubia sisoshi, kumaneno yako na yazungumza. Sasa hivi tukupeleka polisi. Haa, basi kama mwezi kunisaidia mimi nenda zangu. Haa, nenda mwa. Mwana kutoka Podoa kwa mguu mpaka Pongwe, Tanga yote umeipita kule ukuja huku na kamsaada. Kwa sababu wa Pongwe watoa sana. Sasa unijuaje na kuna msikiti, sasa nifika hapo mimi nikaambiwa. Ina maana angepaswa kwenda mpaka Mweza. Watafuta ile stendi huko, mabasi yote yako huko. Raneho, bembea zote ziko huko na kutani. Nenda kwa Dar es Salaam. Lakini sio wala hata vijijini wamelala kabisa. Kwa hiyo kuna uongo wa sampuli. Watu kama hawa haifai kuwasaidia, tena waujiwe sana tena. Tukamwambia sana sisi bwana tukuchukua tukupeleka polisi hapa. Ah ah. Mara tumuona na genge la vijana huyo akatize ndeza yake. Sasa huyu vipi huyu? Kwa hiyo watu wa sampuli hiyo nasema ina haja kuwa kuangalia. Na wale ambao wanathibitika kwamba wanaonekana bado jambo halijabainika kwamba ni uongo au ni kweli, wasaidiwe. Sasa mtu mwingine atakajieleza kusema bwana hapana. Lakini kwa maelezo alikuwa ndo bado hamjambaini kama ni muongo au mkweli. Saidieni. Na yule anabainika kwamba huyu ni mkweli katika anayosema, saidieni vile vile. Kwa kadiri ya uwezo. Watu wasiache kuwasaidia watu kwa sababu ya uongo. Hata kama wakiwa wamekithiri. Waongo waulize, watabainika uongo wao. Na mwingine na wasiwasi naye, unataka kusafiri, subiri. Sisi kesho tutakupandisha basi uende. Anateremka njiani kama ni mkuu wapi hapo? Hapo Tanganyika anateremka, arudi zake mjini. Nimesahau mzigo wangu basi arudi. Kwa sababu ni si msafiri lakini atakaza. Hata ukimpa tiketi mkononi utakuwa ISID, atakwenda kuiuza. Kwa hiyo watu wasaidie watu kwa kadiri ya vile utakavyokuwa umebainikiwa, lakini kuhoji na kutaka kujua ni muhimu. Matapeli umekuwa wengi. Na سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك